Au, vykřikl štístko. Za co to bylo, že si tajně bereš pilulky, když ti bylo vysloveně řečeno, abys to nedělal? Později si vymyslím něco jiného, za co tě budu trestat. Štístko nešťastně přikývl. Předpokládám, že analgetika nepřicházejí v úvahu. A pak se náhle ostře ohlédl. Zadržte a hoďte tam zpátečku. Vypadá to, že ten náboj, co proběhl skrze nás, mi vypláchl ze systému většinu užitečných chemikálií. Takhle střízlivý jsem se necítil už celé roky. Vůbec se mi to nelíbí. Ale rozhodně vnímám věci. Hlavy vzhůru, lidi, je tady ještě někdo jiný. Všichni se rozhlédli, ale nikoho cizího neviděli. Temnota se stáhla zpátky za okna, kam patřila, a vagon se zdál být dokonale normální. Jsi si jistý? Zeptala se Melody. Není to jenom. Ne, není to jenom. Odsekl štístko, který mezitím vyskočil a zamračeně se rozhlížel. Na neštěstí teď mám úplně jasnou hlavu a říkám vám, že tady s námi ve vlaku někdo je. Není to duch jako takový. Ale vnímám to jako hluk na pozadí, jako blikání světla nebo hlas volající z jiné místnosti. Je to tady a je to živé. Ano. Zvolala náhle Kim. Je to muž. Když se dost usilovně soustředím, cítím ho. Tady, u krajních dveří. A znovu se všichni podívali, ale přestože jim Kim ukázala, kam se mají dívat, pořád nic neviděli. JC si dokonce na chvíli sundal sluneční brýle, ale nebylo to k ničemu. Podíval se na štístka. Duch ne. Někdo. Živý, nemrtvý. Tak kdo je to? Já myslím. Že je to ten člověk, co mě zabil, ozvala se Kim. Nebo co z něj zbylo. JC se k ní sklonil blíž. Víš to určitě. Není úplně mrtvý, ale moc neschází, řekla Kim. Tohle je část z něj. Jeho mysl, jeho životní síla. Vypuzená z jeho těla nějakým strašným traumatem. No výborně, řekla Natascha. Zrovna mě začala honit mlsná. Nedívejte se na mě tak, to byl jen vtip. Takže co tady dělá? Zeptala se Melody. Myslím, že se nás snaží před něčím varovat, řekla Kim. Její pohled zjihl a v jejím hlase už nezněl vztek. Je tak smutný, tak zdeptaný a má takový strach. Varovat nás. Opáčil štístko. Před čím varovat? Před tím, co na nás čeká, řekla Kim, hlavu mírně nakloněnou na stranu, jak naslouchala. Zoufale nás chce varovat před tím, co viděl a co se mu stalo. Říká, že pro nás má jméno. Jaké jméno? Zeptal se J.C. Fenris Tenebrae, řekla Kim. Cože? Zvolala Natascha. Cože? Fenris Tenebrae, zopakoval J.C. a znělo to velice mrazivě a pochmurně. Vlk v temnotě. Požírač. Jedna z velkých bestií a možná nejstrašnější z nich. Co je tak špatného na vlkovi? Zeptala se Natascha. Ty pojídáš duchy, řekl J.C. Fenris Tenebrae pojídá civilizace a světy. Je to konec všeho, který dostal tvar, podobu a chuť k jídlu. Do prdele, řekl Erik. Neměli jsme ani tu nejmenší šanci, zašeptal štístko trpce. Od samého začátku jsme neměli šanci. Hrálo si to s námi. To je blbost, prohlásil J.C. klidně. Můžeme to dokázat, lidi. Vždycky je tu šance. Samozřejmě, opáčila Kim. Máme přece tebe. Vlak se vřítil do stanice a jeho okny se dovnitř prodralo chladné, neosobní světlo. Vlak začal brzdit a nakonec zastavil. Pět živých agentů a jedna mrtvá žena vyhlédly z oken. Stanice neměla žádné jméno ani označení, nebyla tam ani mapa trasy, nic kromě holých kamenných stěn. Na prázdném nástupišti se nic nehýbalo. Dveře vagonu se bezhlučně otevřely a čekaly. J.C. se na ně podíval a pak na stanici venku. Tohle je ta stanice, kterou si bestie vytvořila. Dost strohá. Naše bestie si nelibuje v detailech. Už nehraje žádnou hru, řekla Melody. Nemusí, přisvědčil štístko. Myslím, že nás sem přivedla, aby nám ukázala svou pravou tvář. Říkáš to, jako by to bylo něco špatného, ozvala se Natascha. Pohled do očí velké bestie dokáže úplně zničit lidskou mysl, odpověděl štístko. Ty nám tedy zvedáš sebevědomí, jen co je pravda, povzdechla si Natascha. Nechte toho fňukání, zatraceně. Jsme zkušení agenti. Dokážeme to, jo, řekl Erik a zahyhnil se. Vzmužte se. Co je to s vámi? Vždyť je to jenom velký zlý vlk. Dobře, řekl Štístko. Vy šílenci můžete jít první. Já budu někde jinde. Schovaný. Natascha si hlasitě odfrkla, odstrčila ramenem J.C. stranou a prošla otevřenými dveřmi na opuštěné nástupiště. J.C., který nechtěl o nic přijít, spěchal za ní. Pak šli Erik a Melody a Štístko průvod uzavíral. Přitom se tak šoural, že Kim nedočkavě proletěla skrze něj a připojila se k J.C. Na stanici byla taková zima, že je to udeřilo jako kladivo a přimrazilo je to na místě. Mrazivý vzduch se jim zařízl do obnažené kůže jako nůž a při každém nadechnutí měli pocit, že jim hoří plíce. Pětice agentů se instinktivně semkla k sobě, přitiskli se jeden na druhého, aby sdíleli teplo. Kim se na ně nechápavě podívala. Ona chlad necítila. Oba konce nástupiště zmizely, pohlcené temnotou a jediným zdrojem světla byl teď vlak za jejich zády. Až na to, že světlo, které vyzařoval, bylo nažloutlé, jako kdyby bylo mrtvé, rozkládající se. Skažené, takové to bude na konci světa, prohlásil Štístko. Až slunce vyhasne a Fenris Tenebrae spolkne měsíc. Až všechno živé zanikne a nezůstane nic než tma, mráz a nekonečná noc. Ohlédli se, ale nic neuviděli. Byli na tom, co zbylo z nástupiště, sami, v tom, co zbylo ze světla. Zhora padal prach, lehce a tiše, v nekonečné šedé oponě. A pak Kim pomalu vyplula vpřed, nedotčená zimou, temnotou ani příšernou zlověstností toho místa a ukázala na malou temnou postavu skrčenou vedle východu. J.C. se přinutil pohnout a připojit se ke Kim. Někdo tam seděl, napůl ukrytý ve stínu. Muž, malý a anonymní, stočený do embryonální polohy, nehybné, vytřeštěné oči upřené přímo před sebe. Šaty měl pokryté tlustou vrstvou námrazy, tvrdou a nepoddajnou a sám byl v tom nesmírném mrazu tak zkroucený, že nebylo jisté, jestli bude ještě vůbec někdy schopen vstát. Pořád ještě dýchal. Bílé obláčky jeho dechu se vznášely v mrazivém vzduchu. Ale jeho vytřeštěné, slepěcivějící oči byly potažené jemnou vrstvičkou jinovatky. Neví, že tady jsme, řekla Kim. Ale já ho znám. Je to ten, kdo s námi byl ve vlaku. Zeptal se J.C. tiše. Muž, který tě zabil. Jeho tvář jsem nikdy neviděla, odpověděla Kim. Jenom jsem ucítila prudkou bolest v zádech. Ale ano, tohle je to, co z něho zbylo. Tělo zbavené mysli. Podívala se na J.C. Myslím, že mu bestie ukázala svou pravou tvář a tohle to s ním udělalo. Ale co tady dělá? Zeptala se Natascha. Konečně našla sílu pohnout se kupředu a připojit se k ním. Za ní přicházeli i ostatní, každý jak se cítil. Natascha dloubla do těla špičkou své růžové kožené boty a malý muž se několikrát zakolébal. Myslím, že ho sem přivolala bestie. Protože ho už k ničemu nepotřebovala. Nechtěla, aby jeden z jejich agentů skončil v rukou Cernackého institutu nebo projektu. Mohli bychom z něj dostat nějaké informace. Erik si dřepl vedle zmrzlé postavy a studoval ji s fascinací mrchožrouta. Fantastické. Skoro kryogenicky konzervovaný. Opravdu sem pro něho musím někoho poslat, až bude po všem. Rozmrazit ho a rozpitvat by mohlo být velice zábavné. Je náš, řekla Melody automaticky. Ruce pryč. Ty bys ani nevěděla, co si s ním počít, odsekl Erik. Uděláme, co je v našich silách, abychom ho dali do pořádku, odpověděla Melody. Přesně tak, řekl Erik. Podívej se mu do tváře. Zoufalství, hrůza. Vážně si myslíš, že se chce probudit a rozpomenout se, čím si prošel. Jestli má Kim pravdu, už je napůl duch. Tak ho nechme jít. A já si pak budu moci užít trochu legrace s tím, co zbude. Ty pořád předpokládáš, že bude nějaké potom, řekl Štístko. To tady je velká bestie, vzpomínáš. Měli bychom soustředit všechny síly, abychom přežili alespoň několik příštích okamžiků. Odstrčil Erika stranou, aby mohl podřepnout vedle muže pokrytého jinovatkou a pohlédnout mu do tváře. Erik sáhl po zbrani. Natascha ho popadla za ruku a zamračila se na něj. Nikdo z ostatních si toho nevšiml, tak byli zaujati nehybným tělem. A pak zazněl zvuk a všichni se otočili. Bylo to mimořádně hluboké a nepřirozené zavrčení. Rezonovalo v jejich kostech a v jejich duších, spouštělo podivně důvěrně známý atavistický strach. Byl to zvuk z minulosti, z hluboké minulosti, z pradávné společné minulosti všech lidských druhů. Z dob, kdy jsme žili v lese a všichni jsme žili ve strachu z divočiny. Byl to zvuk bestie, všech šelem a divokých dravců, kteří kdy byli. Plný nenávisti, opovržení a brutální krvelačnosti. J.C. pomalu vykročil vpřed, skrze průchod a ostatní šli za ním. Už se dostali tak daleko, že museli vědět, museli to vidět na vlastní oči. A protože je něco v tom strašném zvuku nutilo. A jakmile prošli průchodem, vzplálo světlo a všichni uviděli to, co viděl ubohý malý Billy Hartman. Hlava vlka, obrovská, nesmírná a nesnesitelně intenzivní, velká jako dům a mnohem impozantnější, krutá a zlá a bezmezně divoká. To se zjevilo v pozemské rovině, když si vytvořil podobu ze svého okolí, přičemž použil beton, kámen a ocel na kosti a pokryl je vlhkým rudým masem a krví pasažérů, které unesl pekelnými vlaky. Jeho ostré zuby byly vyrobeny z lidských kostí a obrovské planoucí oči byly ze stovek lidských očí. Srst neměl, jen vlhké karmínové maso, které hlavě vlka dávalo tvar a všechno to držela pohromadě neúprosná, nelidská vůle. Měl i velké špičaté uši, vyrobené z lidského masa. Hlava zavrčela a její dech páchl mrtvými věcmi. Přes svou provizorní podobu to pořád byl Fenris Tenebrae, jedna z velkých bestií, a pouhá jeho přítomnost byla ochromující. Dívat se na něj bylo jako pohlédnout do slunce. Byl samé zuby a vrčení a zlé oči, byl všichni divocí vlci, kteří kdy žili, vtěleni do jediného brutálního avataru, prastarého a elementárního, skoro abstraktu, sálajícího nenávistí, hladem a vychytralostí. Nenávistí zejména ke všem těm malým pobíhajícím tvorečkům, kteří se odvažovali prosperovat v tomto světě, odvažovali se povyšovat a zapomněli, kde je jejich místo a že jsou pouhá kořist. Vlk, velký vlk, ničitel civilizací a světů. Fenris Tenebrae. Potěšení z krve a zabíjení z jeho příšerné hlavy přímo čišelo. Není divu, že ubohý malý Billy přišel o rozum. Většina lidí není připravena setkat se s velkou bestií. Ale J.C., Štístko a Melody byly vycvičeni Cernackýho institutem a Natashu a Erika zase vycepovali nelítostní mistři projektu Crowley. Dokázali odhalovat netvory a pohlížet jim do tváře, aniž by je to nějak zvlášť vyvedlo z míry, natož zlomilo. Proto se mohli střetnout tváří v tvář s bytostmi, které byly o tolik větší než oni, mnohem skutečnější než oni. A neodvrátit zrak. Byli agenti. A Kim byla mrtvá. A nikdo z nich rozhodně nebyl kořist. J.C. se vlkovi vysmál. Stálo ho to sice všechno sebeovládání a vůli a byl to jen tichý, krátký zvuk, ale stačilo to zlomit atmosféru strachu. Natascha a Erik potřásli hlavami, jako by se probudili ze zlého snu. Melody se otřepala a Štístko jí položil ruku kolem ramen a přitiskl si ji k sobě kvůli vzájemné podpoře. Všichni vzdorně hleděli do vlkových obrovských očí. Kim se přemístila co nejblíže k J.C. a ten se zasmál znovu a byl to skutečný, srdečný, přezíravý smích. Visel ve vzduchu a odmítal zmizet. Natascha se zasmála také a Erik se ušklíbl. Štístko povzbudivě stiskl Melody a vydal ze sebe chraptivé zachechtání. Melody vyloudila chladný úsměv. Vlk znovu zavrčel a bylo to jako zaburácení hromu, zvuk, který otřásl kamennou podlahou pod jejich nohama. Nenávistný zvuk, naplňující celý svět krutostí. Pach krve a mršin z otevřené mordy byl omračující. Štístko se na vlka zašklebil. Musím říct, že jako projekce nekonečna do materiální roviny. Je to vážně ubohé. Jenom hlava. Co se stalo se zbytkem? Uvízl si v otvoru, který si otevřel, protože si ho nedokázal udělat dost velký, aby se s ním proplazil. Takže ti zadní část těla visí ve vyšší rovině. Možná si teď na ní někdo věší prádlo, jako se to stalo Půovi, když uvízl v králičí noře. Ostatní velké bestie se teď nejspíš smějí, až se za břicha popadají. No ano, ta hlava je docela dobrá. To se ti musí nechat. Velká, ohyzdná a divoká, ale když se to vezme kolem a kolem, pořád je to jenom hlava. Můj děda měl na zdi vycpanou liščí hlavu a já se nějak nemůžu ubránit myšlence, že ty bys vypadal fakt moc dobře jako trofej v šéfčině kanceláři. Dokonalé téma k hovoru. Tvůj čas minul, bestie. Nikdo tě už neuctívá ani se tě nebojí. My už jsme mnohem dál. Já je přinutím, aby se mě báli, řekl vlk. Já už jim dám důvod, aby mne znovu uctívali. Měl hlas jako trhané maso a prolitá krev, vytí v noci. Byla v něm všechna krutá radost štvanice a zabíjení. Hezká řeč, řekl J.C. tiše Štístkovi. Ale myslím, že jsme ho už naštvali dost. Zkus mít na paměti, že je teď už dost mocný, aby změnil naši realitu pouhými myšlenkami. Věř mi, že tahle myšlenka ani na okamžik neopustila mou mysl, odpověděl Štístko. Naší jedinou nadějí je tu věc zaměstnat, udržet její pozornost, dokud něco nevymyslíme. Mám pravdu. Dobrá úvaha, chlape, řekl J.C. A zeptal se Štístko. Pracuji na tom, ujistil ho J.C. Skvělé. Víš, už mě můžeš pustit, Štístko, ozvala se Melody. Promiň, řekl Štístko a rychle sundal ruce z jejich ramen. To je v pořádku, řekla Melody. Víš, že mi moc nechybělo, abych se sesypala. Poskytl si mi oporu. A předtím si mi zachránil život. Takže abych ti za to nějak poděkovala, až celý tenhle nesmysl skončí, vezmu tě k sobě, uvážu si tě na postel a budu ti to dělat znovu a znovu, dokud se smíchy nepočuráš. Pokud přežijeme, řekl Štístko. No ano, přikývla Melody. Pokud přežijeme, věděl jsem, že v tom je nějaký háček, povzdechl si Štístko. Oba se na sebe zašklebili. Kdo jste vy užvanění tvorové? Zeptal se vlk a jeho hlas byl jako hrom, jako blesk, jako vichřice, která láme i ty nejsilnější stromy. Co jste zač, že dokážete snést můj strašlivý pohled, mou příšernou přítomnost? Jsme z Carnackého institutu, odpověděl J.C. A z projektu Crovlej, dodala Natascha. Agenti, patřičně vycvičení a vyzbrojení, aby stáli mezi lidstvem a silami z oněch světů, řekl J.C. Takže odejdeš dobrovolně, nebo ti budeme muset nakopat zadek a pak tě odsud vyhnat jako spráskaného psa. On nemá zadek, připomněl mu Štístko. Tak budeme improvizovat, odsekl J.C. Ano, jasně, zajásala Natascha. Já strašně ráda improvizuju. Nečekaně, násilně a kdekoliv, dodal Erik. Je vskutku výchovné ji přitom pozorovat. Vlk se na ně podíval. Ať už Fenris Tenebrae čekal v materiální rovině jakýkoliv odpor, tohle zjevně nepředvídal. Urážky a otevřený vzdor byly pro vlka něco zcela nového a nevěděl, jak si s tím má poradit. Zkusil znovu zavrčet, ještě hlasitěji než předtím, ale tentokrát nikdo už ani nezamrkal. Štístko dokonce předstíral zívnutí. Vlk sklapl mordu a upřel na J.C. svůj vychytralý, nenávistný pohled. Nemůžete mne donutit, abych tohle místo opustil, drobotino. Už jsem do vašeho světa zatěl drápy. Nevzdám se ho a vy mne k tomu nepřinutíte. Nemůžete mi ublížit, jinak byste se o to už pokusili. Pro mne jste pouhá nepříjemnost a já s vámi skoncuji. Tvoje pouto s tímto světem tu máme s sebou, řekla Natascha a ukázala na Kim. Její smrt si použil k otevření průchodu do tohoto světa, což znamená, že dokud její duch straší na této stanici, nemůžeme tě odsud vyhodit. Ona je ohniskem všeho, co se tady děje. Natascho, ozval se J.C. Kam přesně tím míříš? Myslela bych, že je to zjevné, odpověděla Natascha. Co je osud jedné mrtvé proti osudu celého světa? Ne, řekl J.C. Musí být jiný způsob. Ale není, řekla Kim. Lásky plně se usmála na J.C. Jsem mrtvá. Můj život už tak jako tak skončil. Nebudu s tím bojovat a nedovolím ani tobě, abys s tím bojoval. Je to nezbytné, ale já tě miluji. A já miluji tebe. Ale láska je proživé. Podívala se na Natashu. Co chceš udělat? Zažehnat mě. Natascha se usmála. Ne, zlatíčko. Já duch jejím. Stále s úsměvem na tváři vykročila vpřed. J.C. se jí postavil do cesty, ve tváři chladný a velice odhodlaný výraz. Ale Kim prošla skrze něj a znovu se postavila před Natashu. J.C. vykřikl a vytáhl z kapsy opičí pracku. Melody vytáhla automatickou pistoli a Erik ukazovací kost. jen Štístko zvedl obě ruce do vzduchu a začal jimi zuřivě mávat a řvát na ostatní: zadržte. Okamžitě toho nechte. Podívejte se na vlka. Všichni zaváhali, pak se otočili a pohlédli na vlkovu hlavu. Škodolibě se šklebila, vlhce rudou mordu široce roztaženou. Krev mrtvých z ní kapala na zem, kde rychle zasychala. Co je s ním? Odsekla Natascha. Vždyť nic nedělá. Přesně. Řekl Štístko. Chystáte se zničit to, co ho drží v tomto světě a dělá mu to snad starosti. Kdyby Kim pro vlka něco znamenala, určitě by něco udělal na její obranu. Patrně by nás všechny proměnil v ropuchy a teď bych si moc přál, abych to nevyslovil nahlas. Má pravdu, řekl J.C. Kim není ohnisko. Co jiného bys asi tak mohl říct? Opáčila Natascha. Ne, ozval se váhavě Erik. Telepat má pravdu. Vlk se nebojí. Kim byla od samého začátku jen vějička, falešná stopa. Něco nám uniklo. Zatraceně, zatraceně. Uniklo nám něco důležitého. Tak proč mě nechal zabít? Zeptala se Kim. Protože to byla legrace, odpověděl vlk. A pak se jim všem vysmál. Melody vystoupila před ostatní, namířila svou automatickou pistoli na vlkovo levé oko a vyprázdnila mu do něj celý zásobník. Obří hlava kulky bez jakéhokoliv poškození vstřebala. Erik na ní namířil svou ukazovací kost australských domorodců. Kost mu explodovala v ruce a Erik vykřikl bolestí, jak se mu ostré úlomky zabodly do dlaně a prstů. S úpěním si skrvavenou ruku přitiskl k hrudi a ucouvl za ostatní. Štístko křikl na Natascha. Ta se na něj podívala, přikývla a sevřela jeho napřaženou ruku. Jejich mysli se srazily a spojená síla jejich myšlenek zaútočila na vlka jako jediné lesklé kopí. Vlk otevřel tlamu a útok spolkl, aniž jím byl jakkoliv zraněn. Pak hlava vyrazila vpřed a její velké čelisti chňaply po obou telepatech. Ti rychle uskočili a přitom se pustili. J.C. zamával svou opičí prackou a vykročil proti vlkově hlavě, planoucí prsty ruky slávy napřažené před sebou. Byla to zakázaná zbraň, protože mohla člověku dát na chvíli sílu boha, ale ani tak proti velké bestii nestačila. Vybuchla v plamenech, divokých a žhavých, a J.C. vykřikl bolestí a odhodil ji. I hned se po ní zase natáhl, ale z pracky už nezbylo nic než popel rozsypaný po nástupišti. Vlkova hlava znovu vyrazila vpřed a pronikla tak ještě hlouběji do světa, ale J.C. neuhnul. Sundal si sluneční brýle a pohlédl bestii přímo do očí. Vlk se už klíbl. Jaké to máš velké oči? To, abych tě lépe viděl, odpověděl J.C. A taky to, co jsem měl celou dobu přímo pod nosem. Kim není ohniskem tvého strašení a nikdy nebyla. Není v ní nic z tebe. Je prostě jen duch, nešťastný vedlejší produkt tvých činů. Celou dobu si mi snímával před obličejem, abys mne zmátl. Ona není tím ohniskem, je jím její vrah. Proto si ho sem přivedl. Aby vykonal akt vraždy v jistém okamžiku a na jistém místě, když stěny mezi světy byly nejslabší a jeho čin ti otevřel dveře. Tvému druhu byla magie vraždy vždycky vlastní, zabijíte, protože nedokážete tvořit. Za celou tu dobu, co jsi tady, si nevytvořil jedinou novou věc, jenom si kopíroval, co už existovalo. Otočil se ke Štístkovi a Natasche. Potřebuji vrahovo vědomí. Najděte ho. Kim říkala, že je tu pořád s námi. Najděte ho a vraťte ho do jeho hlavy. Dlouho nevydrží, řekl Štístko. Je příliš traumatizovaný. Dejte ho dohromady alespoň na chvíli, naléhal J.C. Musím si s ním promluvit. Štístko a Natascha se znovu vzali za ruce a soustředili se. Vlk vstekle zařval, ale nikdo ho neposlouchal. Ozval se ostrý, praskavý zvuk a vzduchem proletěly kusy námrazy, jak se zmrzlá hlava pomalu otočila a podívala se na Kim. Vrah zamžoural a jeho oči se vyjasnily. Uviděl Kim a z očí mu vyrazily slzy, které zmrzly dřív, než se dostaly do poloviny jeho tváří. Jeho ústa se začala pohybovat s dalším suchým praskáním a Kim se k němu sklonila, aby si poslechla, co chce říct.